Tamam, ben bu konuya iyi bir şekilde vakit ayırmak istiyorum. Bu konuya iyi bir şekilde ayırmak istiyorum. Çünkü bunlara red etmek cihat sebilillah'tır diyorum Abdurrahim. Ve sizler de bu konularla çok ilgilenin.